إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له مزانغو إسلام بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا كبنزي تشيتم تومي رحمة ناماني زيج ياكي na wausieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi niliyoisoma hivi punde ndo hadithi itakayo tufungulia khutba yetu ya leo. Hadithi inapatikana kwenye Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiza Allah zuji yake, anasema ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema yanzilu rabbuna, mola wetu subhanahu wa ta'ala huteremka, ila samai dunia, akateremka mpaka kwenye mbingu ya dunia. Fikuli leila, katika kila usiku. Hina yabqa athuluthu alayli al-akhir, wakati katika usiku kumebakia ile thuluthi ya mwisho ya usiku. Allah subhanahu wa ta'ala anapoteremka kisha husema kuambia waja wake sisi, akasema ya kuwa man yad'uni fa astajiba lahu, ni nani atakayeniomba na kuniabudu na nimuitikie maombi yake na hata ibada yake niikubali. Man yas'aluni, ni nani atakaye niomba haja yake na shida yake na mahitaji yake, fa u'tiya, nimpe anachotaka nimpe. Man yastaghfiruni, ni nani atakaye niomba msamaha kutokamana na madhambi yake, fa aghfira lahu, na nimsamehe madhambi yake. Hadithi ndugu zangu Islamu ni hadithi sahihi. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake cha Al-Fatwa Al-Hamawiyya ya kuwa rawahu 28 min as-sahaba. Hii ni hadithi iliyopokewa na masahaba 28. Kwa ni hadithi ambayo imepokewa na masahaba wengi zaidi, kiasi cha kuwa katika masala hadithi inafika kiwango cha mutawatir. Na kisha akasema Sheikhul Islam wala yasihu, na wala haisihi kabisa, ta'wilu maanahu, kugeuza na kubadilisha maana ya hadithi hii. Ta'wilu maanahu ila nuzuli, kwa kuwa tuseme hapa kinachoteremka ni nuzuli rahmatihi, ni rehma ya Allah uteremka, au amrihi, au ni amri ya Allah huteremka, au malakin min malaikatihi, ama anayeteremka ni malaika katika malaika za Allah. Sheikhul Islam anasema kuwa haifai kutafsiri hivyo, bali tuitafsiri na tuielewe alivyoieleza mtume, ya kuwa anayeteremka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema la yasihu wala yajuzu dhalika wa anna dhalika batilun, na kwa kuwa atakaye badilisha maana yake na akageuza akasema maana yake ni amri ya Allah ama rehma ya Allah au malaika wa Allah ndio wanaoteremka na wala si Allah, anasema kuwa wa huwa batilun, hiyo ni tafsiri ama ni mafuhumu ambayo ni batili kabisa, mbaya kabisa, liujuhin, kwa sababu kadhaa. Kisha akaanza kutaja sababu hizo. Sababu ya kwanza akasema ya kuwa liannahu khilafu dhahir alhadith, kwa sababu ukitafsiri hivyo itakuwa ni kinyume na uwazi wa hadithi. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallama adhafa nuzula, ameegemeza kuteremka, ila Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu, na katika asili ya maneno, anna shay'a, ni kuwa chochote kitu, yudhafu, huwa kinaegemezwa, ila man waka aminuhu au kama bihi, kwa yule ambaye kitu hicho kimetokea kwake, ama kitu hicho yeye ndiye amekifanya. Kwa hapa mtume anaposema yanzilu rabbuna, hichi kitendo cha kuteremka anayekifanya ni Allah, na haifai kubadilisha kusema la, si Allah ni rehma ya Allah, si Allah ni malaika wa Allah, si Allah ni amri ya Allah. Hiyo ni tafsiri mbovu kabisa, kwa sababu ya kuwa mtume mwenyewe amesema kuwa ni Allah ameteremka, hakusema rahma, hakusema amri, hakusema malaika. Na ndio sababu sisi ahli sunna wal jamaa tunaposoma hadithi yoyote ama aya yoyote inayozungumzia kuhusu sifa ya Allah, huwa tunakubali sifa hiyo na tunaepukana na mambo mabaya manne. Tunathibitisha sifa hiyo na kuepukana na mambo manne mabaya. Jambo la kwanza ni tamthil, kutofananisha sifa ya Allah na sifa ya kiumbe chake chochote. Jambo la pili, wa min ghairi takyifin, wa min ghairi takyifin, na pia tunakubali sifa ya Allah bila ya kuulizia kuwa iko vipi, kwa sababu ya kuwa anaijua vipi hiyo sifa iko ni Allah mwenyewe. Sisi ni kuiamini na kuikubali vile tumeambiwa, bila kudadisi na kuanza kutaka kuangalia kwa ndani kuwa iko vipi, iko vipi, iko vipi. Na jambo la tatu, wa min ghairi tahrifin, na pasi na kubadilisha maana yake. Kama tulivyosema hapa, Allah, mtume anasema kuwa Allah anateremka, kwa hii ni sifa ya Allah ya kuteremka. Wengine wanasema hapana, si Allah anateremka, anateremka ni rehma ya Allah, ama ni malaika, ama ni amri ya Allah. Hasi ni tahrifu, kinyume kabisa na akida ya ahli sunna jamaa. Na jambo la nne, wa min ghairi ta'tilin, na pia pasi na kusema kuwa hiyo ni sifa ambayo haina maana, haina maana. Kwa hivyo kusema hivyo pia ni kama kusema kuwa Allah ana sifa ambazo hazina maana, bali tunasema kuwa ina maana, na maana yake ni hiyo hiyo ya kuteremka, lakini hatufananishi na kuteremka kwa viumbe vyake. Na hatukatai na wala hatutaki kuuliza kuwa ni vipi. Sisi jukumu letu ambalo tumepewa ni kuamini na kukubali na kusadikisha, na wala hatubadilishi maana yake, tukaleta maana nyingine ambayo si ile ambayo inaeleweka katika kawaida. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili ambalo linamaanisha ya kuwa kutafsiri kuteremka kwa Allah kwa maana isiyokuwa hiyo ya kuwa Allah ndiye anateremka ni tafsiri ambayo ni mbaya, ni kwa sababu ya kuwa katika hadithi hii mtume anasema ya kuwa Allah huteremka mpaka mbingu ya kwanza ya dunia. Hii mbingu ambayo imeelekea dunia, kumaanisha kuwa hapo ndio mwisho wake. Allah subhanahu wa ta'ala huteremka mpaka hapo, ikawa ndio mwisho wake. Sasa tukisema kwa wale wanaodai ya kuwa si Allah huteremka, ni rehma ya Allah, ama ni amri yake, ama ni malaika, swali la kuuliza ni kuwa je, hiyo rehma ikiteremka mpaka pale mbinguni, ama amri ya Allah ikateremka mpaka pale mbinguni, itakuwa kwetu sisi tunafaidika vipi na hiyo rehma? Tunachokijua ni kuwa rehma ya Allah huteremka mpaka duniani ikatufikia sisi, na pia amri yake huteremka mpaka hapa duniani ili tuifanyie kazi. Kwa hivyo huwezi ukasema kuwa hapa kwenye hadithi kinachomaanishwa ni rehma ama ni amri ama ni malaika. Kwa nini? Kwa sababu mtume amesema kuwa mwisho wake huwa ni pale mbinguni. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa rehma ya Allah na amri ya Allah na malaika wa Allah hakuna dalili ambayo yaonesha ya kuwa kuteremka kwao eti uteremka katika kipindi hicho cha usiku peke yake, ya kuwa eti rehma Allah haiteremki isipokuwa thuluthi ya mwisho usiku, ama amri ya Allah haiteremki isipokuwa mpaka thuluthi ya mwisho usiku, ama malaika wateremki mpaka thuluthi ya mwisho usiku. Hakuna dalili hiyo, bali rehma Allah huteremka kila wakati, amri ya Allah huteremka kila wakati, malaika wa Allah huteremka kila anapoamrishwa. Kwa hivyo hawahusishwi, ama vitu hivyo havihusishwi na hicho kipindi cha nini, cha usiku. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni katika imani yetu sisi Ahlusunna Jamaa, tuamini, ndio sababu ni muhimu Muislamu kuelewa mambo haya. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa tunapozungumzia kuhusu hadithi hii inasema ya kuwa yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthu layli al-akhir, anateremka Mola wetu katika mbingu ya dunia kunapobakia thuluthi ya mwisho usiku. Swali ambalo lajitokeza, ambalo kwa wale wenye kutaka kupinga hadithi hii huwa wanaibua swali na kusudi lao ni kupinga, wanasema sasa ikiwa Allah anateremka, ina maana kwa huko kwenye arshi kunabakia kutupu ama vipi? Ni swali ambalo watu huebua. Sasa maulama wamelizumzia jambo hili kwa kauli tatu. Kauli ya kwanza ni kauli ambayo ni mbovu na haina dalili na haifai Muislamu kuamini jambo kama hilo. Wakasema wengine ya kuwa ni hivyo basi, ya kuwa Allah kiteremka arshi ubakia tupu, ikawa Allah hayuko juu arshi. Hiyo ni kauli ambayo haifai kabisa, na ni kwa sababu ni kauli ambayo haina dalili. Kauli ya pili ni kauli ya kusema ya kuwa mambo hayo ya kusema kuwa arshi ubakia bila ya Allah, ama bado Allah huwa yuko juu arshi licha kuwa ameteremka, mambo hayo tusiyaongelee, tunyamaze. Na ni kwa sababu ya kuwa hayatuhusu sisi, kinachotuhusu ni kuamini kile ambacho tumeambiwa tukiamini, tuamini hicho. Mengine ambayo hatukuambiwa yanatuhusu nini? Hii ni kauli ya pili, na hii kauli ni kauli nzuri, tena kauli salama kabisa Muislamu, kwa kuwa anaepukana na kuingia katika fikra potofu ambazo atakuwa amejiingiza ye mwenyewe bila ya kuwa na sababu. Na ndio sababu Imam Malik rahimahullahu taala, kuna moja katika watu wa bid'a alikuja kwake akamwambia Ar-Rahman wa ala al-arshi stawa, kisha kam kaifa stawa, kaifa stawa, akamwambia kuwa alistiwa maalum. Ile istawa manake inajulikana ni kuwa juu ya kitu kisha baadaye uwe umestawi, yani uko sawa katika kitu hicho, al-uluu wal-irtifaa. Sasa ina maana kuwa sisi yatakiwa tuthibitishe kile ambacho tumeambiwa, kufuatilia mengine ambayo hatukuambiwa tuachane nayo. Ndio sababu Malik akamwambia huyo mtu wasualu anhu bid'ah, kuulizia kuhusu kuwa ni vipi Allah amestawi ni jambo la bid'ah, hani maswali ambayo hayafungamani na yale ambayo umeambiwa, ni maswali ambayo haifai kuulizia, hasa hasa ikiwa ni masala ya sifa ya Allah. Kauli ya tatu, ndugu zangu Waislamu, na hii kauli pia ni ya sawa, kauli ya pili na tatu ni ya sawa, ni kusema ya kuwa arshi sisi tunathibitisha kuwa Allah yuko juu arshi kila wakati. Allah yuko juu arshi kwa sababu gani? Aya imeeleza hivyo, Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah yuko juu arshi amestawi. Na hiyo aya haijaweka takhsis ama istithna yoyote ya kuwa isipokuwa wakati fulani. Hakuna dalili yote ambayo imekuja ikahusisha kuwa anakuwa juu arshi Allah isipokuwa wakati fulani, hakuna. Kwa tunathibitisha kuwepo kwa Allah kwenye arshi kila wakati, na kisha hivyo hivyo pia tunathibitisha kuwa katika thuluth ya mwisho ya usiku Allah huteremka. Kwa hivyo tunathibitisha mambo yote mawili, na ndio sababu ya kuwa haya mambo tunathibitisha bila ya kufananisha. Usianze kufananisha wewe ama mwingine na Allah ukasema kwa unajua kawaida mwanadamu akishuka mahala na akienda mahala pengine, uwe na maana kwa hapo penye ameshuka hayuko, huyo mwanadamu, na hapa tunamzungumzia Allah. Kwa sisi tutamthibitishia Allah kustawi kwake juu arshi kila wakati, kwa sababu hiyo ndio imethibitishwa na aya. lakini pia tunamthibitishia Allah kuteremka kwake kwenye mbingu ya dunia inapobakia thuluthi ya mwisho usiku, kwa sababu hicho ndio alituambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hii hadithi ambayo tumeisoma, kuna lengo la kuisoma katika khutba yetu ya leo. Lengo lake ni nini? Lengo lake ndugu zangu Waislamu ni kujikumbusha sisi Waislamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakuja karibu yetu mpaka anafika kwenye mbingu ambayo mbingu hiyo iko karibu na hii dunia ambayo tunaishi ndani. Je, Allah anapokuja na kuteremka pale katika hiyo mbingu, huwa makusudio na malengo yake ni nini? Makusudi yake na malengo yake yanajieleza kwa yale maneno ambayo Allah mwenyewe anasema ya kuwa Allah anawahitaji wale wenye kumuomba dua awaitikie dua zao. Allah anawahitaji wale wenye kumuomba shida zao awatekeleze shida zao. Allah anawahitaji wale wenye kuomba msamaha madhambi yao ili Allah wasamehe madhambi yao. Sasa hii ni hadithi ambayo inawahimiza Waislamu kujitahidi katika kipindi hicho wasikosekane kati ya wale ambao Allah atakuwa anawahitajia na kisha akawapata kuwa ni kweli wameitikia mwito huo. Wakaomba, Allah kawaitikia dua zao. Wakaomba shida zao, Allah kawajibu shida zao. Na pia wakaomba msamaha kwa madhambi yao, Allah kawasamehe madhambi yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na hadithi inaeleza kuhusu fadhila ya usiku kuamka. Mtume anasema afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi al-muharram, saumu bora zaidi baada ya saumu ya Ramadhani ni kufunga mwezi wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-faridhati, na swala bora zaidi baada ya swala za faradhi, salatu al-layl, ni swala ya usiku. Hadithi nyingine ndugu zangu Waislamu inayohimiza Waislamu kuswali usiku na kufanya ibada ya usiku, hadithi mpokewa na Abdullah ibn Mas'ud, inapatikana kwenye Sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud anasema dhukira inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulun, kulitajwa karibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu fulani, nama lailahu hatta asbaha, mtu huyo alilala usiku wake mpaka asubuhi ikamfikia, bado analala, hajamka bado, hakuamka kiyamu layl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake kumhusu mtu huyo, dhaka rajulun, huyo ni mtu ambaye bala shaitanu fi udhunaihi au qala fi udhunihi, huyo ni mtu ambaye shetani amekojoa kwenye masikio yake mawili ama amemkojolea kwenye sikio moja. Kwa ina maana kuwa ikiwa wewe itakuwa kawaida yako ni kulala usiku, na ukishalala unaitwa hauamki mpaka asubuhi, basi ujue kuwa wewe ni katika wale ambao wanakojolewa na shetani kwenye masikio zao. Sasa kwa nini ukubali jambo hilo likutokee kila siku? Kwa nini upitwe na fadhila hizi? Kwa nini ukose kheri hizi ambazo Allah anawangoja wale wenye kutaka hizo kheri awape? Hadithi nyingine inayoeleza faida kubwa ya Muislamu kuamka usiku akiswali, hadithi mpokewa na sahaba anaitwa Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahaba anasema ya kuwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alaikum biqiyami layl, jilazimisheni kusimama usiku kuswali, fa innahu da'u salihin qablakum, kwa sababu hiyo ni desturi na kawaida ya watu wema walio watangulieni. Wa qurbatun ila Allah ta'ala, na pia kusimama kwa wakati usiku ni kujukurubisha kwa kufanya ibada hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manahatun anil ithmi, na pia kusimama usiku ni sababu kubwa ya kumzuia huyo mwenye kusimama usiku na madhambi na kufanya maasiya. Wa takfirun lisayiat, na pia kusimama usiku ni sababu kubwa ya kusamehewa madhambi yako. Wa matradatun lidai anil jasad, na pia kusimama usiku ni sababu kubwa ya kumwepushia mtu maradhi kwenye mwili wake. Hadithi hii imesahihishwa na Sheikh Albani kwenye Sahihul Jami. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema kwa hadithi nyingine kueleza fadhila ya usiku, hadithi iliyopokewa na Ibn Majah na Sheikh Albani akaisahihisha kwenye Sahih Ibn Majah. An Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu qala, huyu sahaba alikuwa ni Myahudi na kisha akaslimu, anasema radiyallahu anhu ya kuwa kana awwalu shay'in, kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi sami'tuhu, nilikisikia, minan nabi sallallahu alaihi wasallama, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, takallama bihi, mtume alikisema hicho kitu mwenyewe, lamma qadima almadina, alipokuja mji wa Madina kutoka Makka. Annahu qala, ya kuwa alimsikia mtume akisema kwa hakika, ya ayuha nas, enyi watu, afshu salama, tolianeni salamu na mueneze kabisa salamu kati yenu, wa atimu taama, na lishaneni chakula wanaojiweza wawasaidie wasiojiweza, wasilu arhama, na ungeni kizazi, kila mmoja wenyu na kila mmoja wetu afanyie wema familia yake, na kama kuna chochote katika familia yake kimetokea watu waelewani, awe ni mwenye kuwaunga watu hao na kuwaunganisha ili wasitete. Mtume akasema mwisho, wasallu billaili, na swalini usiku, wanasu niyam, na watu wamelala, tadkhulul jannata bisalam, mkifanya hivyo mtaingia peponi kwa amani. Mzangu Islamu, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wanaoamka usiku na wanatakabaliwa maombi yao kwa yale ambao wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Islamu, jambo hili la Muislamu kujitahidi awe ni mwenye kuamka usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akijikurubisha kwa Allah kwa ajili ya kumuomba Allah shida zake, akiamini ya kuwa huu ndio wakati ambao Allah anangoja mwenye kumuomba shida zake amuitikie, akiwa na imani hiyo, wakati ambao Allah anangoja mwenye kumuomba msamaha kwa madhambi yake amsamehe, basi ukawa katika watu hao. Ndugu zangu Islamu, jambo hili ni jambo ambalo lina thamani kubwa katika maisha yetu, lakini sasa tunakumbushana kwa sababu ya kuwa sisi wanadamu wenye kughafilika. Unaweza kupata Muislamu tangu Ramadhani mpaka leo hajawahi kuamka usiku kuswali. Wallahu almusta'an. Hii ni hasara kubwa ndugu zangu Islamu. Hivi sisi itakuwa hatuswali usiku mpaka Ramadhani? Je, swala ya usiku huswaliwa Ramadhani peke yake? Je, dua na kuomba Allah shida zetu na msamaha huwa ni Ramadhani peke yake? Bali ni jambo ambalo kama anavyosema Aisha radhiyallahu anha, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa hasimami si Ramadhani wala si siku zingine, sababu siku zote alikuwa akisimama, akisimama haswali zaidi ya raka 11, kumaanisha kuwa ni jambo ambalo si Ramadhani bali ni kila siku, lakini alikuwa yeye idadi yake ni raka 11 peke yake. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 taraka, hadithi kwenye Bukhari. Aisha mwenyewe pia anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baada ya kuelewa umuhimu wa kusimama usiku na kuwaeleza sisi umma wake, Aisha anasema kana yakumu, Mtume alikuwa akisimama usiku, hata tatafattaru qadamahu, mpaka miguu yake inavimba, min shiddati alqiyami wa tuli alqiyam, kusimama kwa urefu. Aisha akamwambia Mtume, hivi wajitesa hivi na ile hali umesamehewa madhambi yako yaliyotangulia na yanayokuja? Mtume akamjibu Aisha, afala uhibbu an akuna abdan shakura, hivi mimi kwa nini nisipende kuwa mja mwenye shukrani? Ikiwa nimefanyiwa hayo, nitafanyaje ili nionyeshe shukrani yangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Huyo ni Mtume ambaye dua yake inakubaliwa moja kwa moja hata bila kusimama usiku. Sisi ambao dua zetu mpaka tuangalie angalau njia na nyakati ambazo wende ikawa sababu ya kubaliwa dua zetu, pia tusimami. Hatujasamea dhambi yetu yaliyotangulia na yanayokuja, pia hatusimami. Tutatarajia nini ndugu zangu Waislamu? Abu Huraira radiyallahu anhu, inapokewa kuwa yeye na familia yake walikuwa wamekubaliana kugawanya usiku katika thuluthi tatu. Abu Huraira, mkewe na watoto wake wamekubaliana kuwa usiku tunagawanya mara tatu. Sehemu ya kwanza anasimama, ikiwa ni Abu Huraira ataanza, ama ni mtoto wake, ama ni mkewe. Huyu akilala anaamsha mwenzake thuluthi ya pili. Anlala huyu, huyu anaamka, anaswali kama ni mtoto wake, ama kama ni mkewe, ama kama ni yeye mwenyewe. Akilala anaamsha watatu ambaye anamalizia mpaka asubuhi. Mzangu Islamu, hivi ndio vile baada ya maswahaba kuelewa umuhimu wa usiku, tukianza kuongea visa vya vipi walikuwa kiamka usiku, kwa hakika tutajihisi ya kuwa tuna mapungufu makubwa zaidi. Muislamu, ipite wiki haujasimama hata siku moja, usiku walala tu. Tumeachia usiku watu ambao ni waizi, tumeachia usiku watu ambao ni wachawi na mawanga, tumeachia usiku makahaba, ndio sasa usiku unakuwa ni wao, ama tumeachia usiku wenye kazi za usiku ambao wana shifti za usiku. Je, sisi hatuoni kama pia tuna shifti ya usiku na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tukishamaliza shifti ya mchana ambao ni kufanya ibada mchana, pia angalau usiku tusikose. Miongoni mwa ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuamrisha mtume wake kwenye Qur'ani ni ibada ya kuswali usiku. Allah akamwambia tena mwanzo wa kumpa mtume utume, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ewe uliyejifunika funika, anamkusudia mtume, simama usiku isipokuwa muda mchache. Mwisho wa sura hiyo Allah akasema inna rabbaka, hakika mola wako ewe mtume, ya'lamu, anajua, annaka taqumu adna min thuluthay layl wa nisfahu wa thuluthahu, kisha siye peke yake. Allah akawasifu masahaba, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Hizi ni sifa ambazo mtume na masahaba wanasifiwa nazo kwenye Qur'ani. Sisi jenu zangu Islamu, tutarajia kitu gani ikiwa usiku tumewacha kuwa ni usiku wa usingizi, lakini si wa kujua kuwa pia kuna ibada muhimu, hasa hasa katika kile kipindi cha mwisho usiku. Kuna mmoja katika salafu salih alikuwa yeye kawaida yake ni kusimama usiku, na alikuwa na mfanyakazi wake. Hasa mfanyakazi pia akazoea kusimama usiku, kwa sababu akiamka wanaamka wote wanamshana. Hasa mfanyakazi kisha akachukuliwa na jamaa wengine ili akafanyie kazi. Sasa alipofika huko ile siku ya kwanza tu hivi usiku alipolala, ikifika usiku wa manane wakati ambao wanaamka, akaamka tena akiwa na wasiwasi, akaanza kupiga makelele nyumba nzima, swala swala swala. Watu wote wakaamka wakiangalia hivi, mwambie wewe vipi wewe, bado ni usiku, mbona utaamsha hivyo hata kujadhiniwa? Akauliza, hivi nyinyi ina maana kuwa huwa mswali isipokuwa asubuhi peke yake, alfajiri? Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndo hali ambayo imekuta wengi katika Uislamu. Hawa wanajua kuwa swala ambayo utaiswali ukishalala uamke wakati wa kuswali asubuhi. Tena hao ndo wale ambao Allah amewanemesha. Kuna wengine hata asubuhi pia inawapita, hawaamki isipokuwa ni kwa anaamshwa na kujiandaa kwenda shuleni, kujiandaa kwenda kazini, ama shughuli zake zingine. Wallahu almusta'an. Ndugu zangu Waislamu, huu ni ujumbe ambao inatakiwa ufikie kila mmoja wetu, kuanzia mwenye kuongea mpaka mwenye kusikiza. Lakini sasa hasa hasa baadhi ya wanafunzi ambao huwa wana tabia ya kuwa anapofika 8 ama anapofika form 4, sasa hapo utampata kuwa sasa anakuja msikitini hakosi. Sasa hao pia waongeze pamoja na kuja msikitini kusimama usiku, wamwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ila wajalie wafaulu mitihani yao. Lakini hata pia kwa wale wengine ambao si wanafunzi, akiwa na shida ndio sasa anaingia msikitini, napata kuwa alikuwa haonekani isipokuwa mara moja, lakini sasa ukianza kumwona msikitini sala zote, ni kuwa labda kazi imeanza kuyumba yumba, wamwambie sasa unajua kuna watu wanataka kupunguzwa kazini, ama labda ashapunguzwa kabisa yeye pia ni katika wale ambao mpata na mkasa huo. Sasa unapata kuwa ama huko nyumbani kuna matatizo hapa na pale, hakuna maelewano, ama magonjwa hapa na pale, sasa unapata kuwa sana kuja msikitini. Naam, Allah anapenda mja wake amregelee wakati wa shida, lakini si wakati wa shida peke yake, hata wakati wa raha. Lakini sasa pamoja na kumregelea Allah, yatakiwa pia umregelee Allah wakati wa usiku, ndio wakati bora zaidi wa kumlilia Allah shida zako, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ataitikia na atakubali na atakujibu shida zako. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhni sala.